بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز بيع المدبر باب د بیان د بيع د خرصولو د مدبر غلام کی تاسو مدبر غلام پی جندلے چه مالک ورطووی چه تزما د وفات نفس بس ازادی او دی که ده فقهاء و اختلاف ده اغرستو ذکر کو حدیث پاک و ریتا سوول و بیهی قال حدثنا ابو الربیع سلیمان ابن داود العتکی قال حدثنا حماد ابن زید نمر ابن دینار عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مانا رجل من الانصار یو سړی د انصارنا تق علام له ازاد کړو غلام د دبرن د ځان د مرګ نه پس لم یکل له مال غیره اد دې مدبر غلام نه بغیر نور مال نو نور سید را خبر نبی صلی الله علیه و الی و سلم تفقال وی فرمایل من یشتریه منی سو کی اخلی زمانہ فاشتراه نعیم ابن عبداللہ واغست نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بثمانی مئتی درہم پاتوس و درہم فدفائلے نور کدتا وائی امر موری دی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مانے یقول جوی عبدا قبطیا ویدائی غلام قبطی ما تا آم اولا او دے پاولد دی کال کی وفات شوی دے ویدا ما نسوک پڑے روپی سوالی پدی حدیث اغا علماء دلیل نیولی چی وی مدبر خرسولی شی امام شافعی رحمه اللہ وی چه خرصول د مدبر غلام جایز دی مطلقاً کده د مالک قرضدار وی او که محتاج وی کنه وی او دا صحیح مذهب د امام احمد رحم الله دی ادا د غنو صحابه او تابعین نم منقول له د مذهب دا دی چې خرصول د مدبر ال جایز وی چې مولا قرضدار ای مالک او د دینه بغیر اړو بل مال لی دا یو روایت ته د امام احمد رحم الله نا درم دا وی چې بعد وی به ادم مدبر مطلقاً جایز نه ده مگر دا ک تدبیر مقید وی په یو شرط لکوی امتو فی شهری هادا فانتا حرن کزدی میاش کی مرشم نتب آزادی ورا دا تدبیر دیخو پیو شرط بانی مقید کڑے دا قول دی امام ابو حنیفا و دی امام مالک رحمهم اللہ دی اداد گنو صحابو تابینو نا منقول لے د دای دلیل د دار قطنی کی او حدیث راغله او امام بیهقی په سنن کی ابن عمر رضی الله عنه نبی رسول الله وی والمدبر لا يباع ولا يهب وهو حر من الثلث مدبر بن خرصول شی نه بچاله بکول شی او د بد درې می سي د مال نازادول شی دی حدیث کی اور راوی عبیدہ ابن حسان ضعیف دے او دا موقوف ده په ابن عمر رضی الله عنه. او حافظ ابن حجر په تلخیص کې وایي چې امام شافعی رحم الله دا حدیث دیو بلی وجن مرسلن ذکر کړي چې یو سړی خپل غلام مدبر کړو او آزاد کړو نو نبی علیہ السلام هغه د سلوس نو ګرځولو نو بازی دا سی گن روایات راغلی دی چیغی کی دغشان مسئلہ دا نو دائم اے کرامو پا دی کی اختلافو چی بے عدم و دبر سنگ دا غطا سواو ری دا حدیث الباب چې د مسلم صحیح حدیث ده نداد حضرت امام شافعی رحم الله او د صحیح قول مطابق د امام احمد رحم الله مسلک ده و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ويساق بن ابراهيم عن ابن عينا قال ابو بکر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر رضي الله عنه يقول دبر رجل من الانصار غلام دبر كيو شديد انصارنا غلام له غلام دنو لم يكن له مال غير نور مال نو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وای جابر رضی اللہ عنہ واغست دل را ابن نحام او دا عبدن قبطی دا یو غلام قبطی ما تا آم اولا چه دے وفات شوه دے پکال ولنک پیما رد ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن رمح عن ليس بن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نهى حديث حماد بن نمر بن دينار و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن طوع بن ربي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اوی قادس عبداللہ بن حاشم قادس رحم بن زید بن حسین بن زکوان المعلم قال حدثنی اتوان جابر رضی اللہ عنہ قال حدثنی ابو غسان الاسماعی قال حدثنا معاذ قال حدثنی ابی عن مطور عن اتوا ابن ابی رباح و ابی الزبیر و عمرو بن دینار ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدثهم فی بے المدبر دیتے حدیث بیان کرے دے فبارد بے عید مدبر کی کلو هاولائے قال ہر یو دی نویلی چی نبی علیہ السلام نبی مانا حدیث حماد و ابن عوینا عن عمرن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات دیکی د قسامت ذکر ہے او محاربین و قصاص و دیات و ذکر ہے اول در تا ذکر کئی د قسامت پورا دا قسامت یو اصل دے د اصول د شریعت نا او یو رکن دے د ارکان د مصالح العباد نا اپا دی عام علماء و صحابہ و تابعین و رسط علماء و عمل کرے دګوره قسامت اصل کې دی توي چې په یو ځای کې یو کس مړ او مندې شو یو کله دې محله دا نه اختلاف دې چې قسم بسوک خوري امام مالک امام شافعي او جمهور علما و رحمه الله وی وارثان به قسم خوري او واجبی کی به حق په قسم د دوی 50 قسمونه بخوري دای په دی حدیث الباب بانی دلیل نیولې ا دې کی تصریح دا چې مدعی به د قسم ابتدا کوي او دا په ګڼو طرق او صحاو سره راغله دیو جن امام مالک رحم الله وای وی راجم دیولا ایما قدیمن او حدیثن چی داولرون کی با پا قسامت کی ابتدا کئی نو دی علماء کرامو داسی ذکر کړی دی او باز نور علماء دی طرف تلاڑ دی د قسامت پا دی باب کې اور دا قسامت په فتح د قاف ده دا نوم ده د اقسام یعنی په معنا د یمین ده بیا استعارتن غ جماعت توي چې په یوشي قسم خوري او دا په اصطلاح کې قسمونه دي چې محلي والے به خوري چې پدای کی او سړې وجلې شوه موجود شوه او د قاتل پته نه لګي او شوافی او مسله کو چې تاسو واوري چې اولیاء د مقتول به قسم غوري چې فلانی قتل کړي دې کې د قسامت مسائل درتا مصنف رحمه الله ذکر کړي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي سنن هيا و ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمه رضي الله عنه قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج رضی اللہ عنہما انہما قال الادوار وائی خرج عبداللہ ابن سہل ابن زید وطے عبداللہ ابن سہل ابن زید او محیست ابن مسعود ابن زید داوتیو حتا اذا کانا بی خیبر دادوار خیبر تو رسیدل تفرقا نجدا شلوارا فی بعد ما هنالک فبعد اغزئو نو کچی دا غزئو ثم اذا محیست ناسا پی محیست اومد عبداللہ ابن سہل قتیلا وجل شوے فدفنہو دفنکو ثم اقبلا بیاراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدے او ہوا یست ابن مسعود عبد الرحمن ابن سہل وکان اود عبد الرحمن ابن سہل وکان اصغر القوم تے پدی قوم کی وڑو کیو نولان و عبد الرحمن لیا تکلم چه خبرو کی قبل صاحبی مقید مرگنونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبه کبر نالوی دی خبر شورو کی کبر الکبارا فی السن اے لوی دی خبره شروع کی د عمر په اعتبار فص و متا چب سو وتکلم صاحب او دا د عمر غرو خبره وکي وتکلم معهما او دم د سره خبره وکي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کو د قتل د عبد الله ابن سهل رضی الله عنه فقال لهم د الله حبيب دیتو وي د مړي وارثانو ته وي اتحلفون 50 يمينا تاسو قسمونه خوري 50 کسان در کی قسمونه خوري فتستحقون صاحبكم نو تاسو مستحق شي د خپل صاحب او قاتلكم یاد قاتل تاسو اے فتستحقون قاتلکم وی تاسو چی قسمون اخری نبیا با تاسو مستحق شید خپل قاتل یا صاحب یعنی مانا پا دی قسم بستاسو حق ثابت شی او آیا دا حق کے ساس دے قدیت تے اے پا قسامت کی کساس رازی قدیت نو دی کی دا علماء اختلاف دے دیکی دو علماء کرام و اختلاف دے بعضی وئی چکل قسامت ثابت شنو دیت با پک رازی قصاص نشتا بعضی علماء وئی دیت واجبی کی په بیت المال کې بهر حال په قسامت باندې قصاص نه ثابت دی امام ابو حنیفه رحم الله او باز نور علما وایي یو وجل شوه په یو محله او کلی کې ومن دې شو نو قسامت واجب شو او دې دې کې دای موي چې دیت بلازمي دي یعنی پدی قتیل کې بس کېږي دیت بلازمي دي قالوا دي صحابه وكيف نحلف من بسنگ قسم خرو ولم نشهد مه حاضر نو قال فتبرئكم يهود ب 50 يمين وبيا بتاسوا لا دبرات دپار يهود 50 قسم نہ کئ 50 کسان ب قسمو کی قالوا دي وكيف نقبل ايمان قوم كفار مونگ بسنگ قبلو کسامون دا قوم کافر نو کل چوکت نبی علیہ السلام دا چه دی خبلم کسامون نخوڑل او دی یهود قسامون بانی میت مادنو آتو آقلہو دا اللہ حبیب دزان ندیت ورکو دزان ند دیدیت ورکو دا اللہ حبیب دا زاننا دا دی دیت ورکو گورا دا قسامت دا مسائلم دا سی دی چی دی که دا فقہاء کرام و دیر اختلاف دے پدی خو اتفاق دے چی قسامت مشروع دے چی او سڑے مقتول من دے شو او داغی قاتل معلوم نه خود دی په کیفیت د قسامت کې اختلاف دی. احناف وای چې یو سړی ومنده شو د کې نخې د قتل دی زخم دی یا وهل دی یا د پانسی دی و د قاتل پته نه لګي او سولیا او په یو سړی باندې تهمت لګول یا پس سړو د غزینا او اینه د قسامت مطالبه وکا نو ویدا غینا با پنزوس کسان قسم کئی او دا قسمونو والا با اولیاء وارثان دا مقتول خوخائی ای بوی باللہ ما قتلناہو پا اللہ مو دی قسمی مو وجلن لے انو دی قاتل پی جنو نو چی قسمون اوخری نو واجب بشی دیت پا عاقله او ددوی کدا داوه د قتل عمد وی او کدا خطا وی او کدا انکار او کچھ مون قسمونه نخرو نو بن بے کی تردی چی دی قسم اخری یا د قتل اقرار او کی داد احناف و مسلک لے شوافی وی چیو سڑے پیوزے کی یو محلہ کی مڑو مندیشو یا پی وڑو کی کلی کی یا لوی کلی کی او قاتل پتے نلے گی او دعوو کد وجلی شوی وارسانو پیو شخص معین یا پا گنو کسانو چی دی دا وجل دے قصدن یا خطوان یا شبی عمد دے ندیده کی دیوی قسامت ثابت تے دیوی اولیاء دمڑی وارسان با قسمو نکئی وی با قسم پا اللہ دیدی کسانو زمون دا کس کسدن قتل کرے یا پشی بی عمد یا خطا سارا نو چکل دا اولیاء قسمون اخری نو پا مدعا علی حیوان بدیت واجب شی نو دیکی دا مسائل در تا ذکر کریس و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن عمر القواریریو قال حدثنا حماد ابن زید قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمه ورافع بن خديج رضي الله عنهما ان مهيسه بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر تريدوار په طرف د خيبر فتفرقا في النخل دوار جدا شو په کجورو کې فقتل عبد الله بن سهل وجل شو عبد الله بن سهل فتهمه اليهود طيب يهود تهمت لغول فجاء اخو عبد الرحمن راغل ورور د دي قتيل عبد الرحمن وابن عمه ودو بشيد تر حويسته ومهيسته نبي صلى الله عليه وسلم تفتكلم عبد الرحمن في امر يقيد خبر کي عبد الرحمن ببارد ورور کي او دي وړو کي د دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر الكبر او قال ليبدا الاكبر اے لوی کس مشر دی د خبرو ابتداو کی فتکلما فی امر صاحبهما ای خبری کری په بارد کار د مرګری د دوی کی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی یقسم خمسون منکم قسم بخری پنزور دتا سن پیوسڑی د دی یهودنا فیدفع برمته ویتا سوکی پنزوز بکسم خری رما پزمی دراسر رسیتا وی امرات تیغ رسیدا چی د قاتل دا ست پی تڑلے کی او پر رسی تڑلے ولی د قتیل تیور کی ویزا چی سور سرکے که وجنے که ماف کے دفع بکی دا برمتی ہی غرسی دا غاڑی دا قاتل تاسولا قالو امر لم نشهده دی صحابو ادا خوی اوکارو دا اللہ حبیب من حاضر نونو کیف نحلفو سنگا بقسم خرو قال فاتبرئکم یهود بی ایمان خمسین منہو بیزاری بو کی تاسو تا یهود پا پنزوس سرد دوینا قسمون بغری قال یا رسول اللہ قوم کفار تا خوئی کافر قوم دی نو دیت ورکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل طرفنا قال سهل رضی اللہ عنہ فدخلتو میر بادن لهم یوم وی زور دنشیم درمن تد دوی ورد فرکزتنی ناقت من تلک الابل لتا را کڑی و یو یوخد دغو خانون رجتا لتا پخ پی سرا قال حمادون هادا حمادون دا سوی دیو نهوهو یاد دیغن تی بس وحمو برابر سنو بے انشاءاللہ بیا ہوا جو اللہ زم د خاتمه په ایمان کې مونږ ته زمو والدینو ته الٰہی العالمین واړه او دې گناهونو معاف کړي سمر بیماران دی الله ټول ته شفای کامله عاجل ورسی وکړي الله زم مونږه زند اولاد او د ټول امت مسلمانه دی د اولاد دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي اللہ منتد سی توبی توفیق او دغ توبا اللہ پختن دربار کی قبول او منظر اکی اللہ میاں بکنی و صلی اللہ